یہ ذکر کا پس دینا نزول کے بعد سورۃ النساء نے صرف پیش بات تا قیامت تک مکی دوڑ ذکر شو فریقین کنا نو کچالے جہنم ذکرو کو ناغم قیامت کی دل دہنشتا کچالے جنت ذکرو کو نام قیامت کی جدا قیامت په پګران راځي که په آسان راځي په صورت زلزال کې وی چې نه ډیر ګران نه دی خو یو څلور خبرې پکې دي نو بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالا کله چې وجړه کول شي زمکه باغ جوړه کې دو سره چې هغه ته زمکه جوړه کې دلوایي دا اوس خاص خلق وي چې زمکه او خزیده وینا دا چې یو خوځې نو زبا تاته وای مخه دا نه دا خوځې دل څه زلزلها چې دې سره کوم خوځې دل مناسب دي دا یو حال شو واخرجت الارض اسقالها اور اوباس دې از مکه خپل ترانه بوجونه القت ما فيها چې دې بګېډه کې سدي یا خدای ته وکړه څړېر لوي سامان دې او دریم وقال الانسان ما له انسان و تعجب کی چې دا په دې زمکه باندې څه بلیا پرې وتا ګډه خراب شو چولټه وکړې چې روزه به ما تشوي کنه تعجب کی انسان ما له دا دې سره څه چل شوې په دې خو چرې دا چل نو شوې سلورم یوم اذن تحدث اخبار په دورت باندې با خبریم کئی گورا بیانونا با کئی محدث او بیانونا با کئی دخپلو حالاتو چی با دیدما کسا تیرشوی دی کنی اخدایتو با ناغاو پا یو سات کی ووی نو زکا چی دیار سلی دنی دی کنی خوا او اگر یاد کلی دی خوا نا یاد کلی ندی و بیان نرب کا او حالا بیشک رفستا با دیتا امر کلی او دا خدا امر تابع ده نو بس ټولر څو بیانې نو ښا ورته په دې انسان باندې سور غواهان دي ښا دې به کوم یو جواب کوي زمکه دا انبیا دي ملائک دي خپل بدن دي دا ټول د زده پار ښا او دا معنی به ان ربک به سبب ذلت سبب سو یوم ایزی یصدر الناس دس الورم پدورت باندی با راروانی خلق یصدر الناس راروان بای خلق اشتاتا ڈلی ڈلی لیورو اعمالهم چوکوی شدی تاقل عملونا این اصل کی دعو چی یر اللہ لهم اعمالهم نو چی یوراو شو نو آغا یوم پولر شو بل دا پات شو عملون بوتا خی نا جزاء اعمالهم عملون بدلی بوتا خی عملون خودی تا معلوم دی نو آغا چاچ عمل کلیو پاندازا دیوی ذری خیرن بہترانی کو یرا نو بیوینی بدل داغی اڈیر خوشحال بھائی خواه او اچا چامل کلیو پاندازا دیوی ذری بد او غلط کار شر و پساد نو بیوینی اڈیر و پریشانی داغینا صورتی